Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Uwaga, na silny mróz i marznący deszcz są ostrzeżenia dla 5 województw. Rozmowa telefoniczna szefowych polskiego i brytyjskiego rządu. Tematem sytuacja Polaków na wyspach po Brexicie. Opole chce wyróżnić jednego z najlepszych polskich piłkarzy ostatnich lat, Jakuba Błaszczykowskiego. W jaki sposób, o tym za chwilę. Słupki, rtęci mocno w dół. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla województw dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Już tej nocy mocno ochłodzi się w górach i rejonach podgórskich, informuje synoptyk Kamil Walczak. Tej nocy będą to spadki do minus 16, minus 18 stopni. Oczywiście mowa tu głównie o kotlinach górskich, jakichś obniżeniach terenu. Ostrzeżenia przed marznącym deszczem wydano z kolei dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Mogą powodować gołoleć. Te opady wystąpią już tej nocy na Pomorzu i Wybrzeżu. W kolejnych dniach będą przemieszczać się w głąb kraju. Również tam na jutrzejszą noc planowane są ostrzeżenia. Kolejnej nocy, z czwartku na piątek, synoptycy prognozują silne mrozy w południowo-wschodniej Polsce. Najzimniej będzie na Podkarpaciu do minus 27 stopni. Szefowe rządów Polski i Wielkiej Brytanii rozmawiały telefonicznie o Brexicie. Wczoraj Theresa May zapowiedziała, że jej kraj wraz z wystąpieniem z Unii Europejskiej opuści także wspólny rynek. Mówiła też o konieczności wypracowania nowego porozumienia o wolnym handlu. Z kolei dziś Beata Szydło podkreślała, że w czasie negocjacji potrzebna będzie rozwaga, która pomoże w wypracowaniu kompromisu opartego na partnerstwie. Podczas rozmowy z brytyjską premier poruszyła sprawę Polaków na wyspach, informuje rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pani premier Beata Szydło zwróciła uwagę, iż dla nas kwestią kluczową i priorytetem są prawa socjalne i zabezpieczenie społeczne Polaków, którzy dzisiaj żyją na Wyspach Brytyjskich, i również dostęp do usług publicznych i zagwarantowanie tego dostępu również po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Porozumienia Brukseli z Londynem w sprawie Brexitu będzie szukał szef Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker zapowiedział to w Europarlamencie w Strasburgu. Wczoraj premier Theresa May przedstawiła 12-punktowy plan wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Londyn przygotowuje się na daleko idące ograniczenie współpracy z Brukselą. Przewiduje nie tylko wycofanie się z unijnego rynku, ale i ograniczenie napływu obcokrajowców na wyspy. Przewodniczący Komisji Europejskiej nie odniósł się do szczegółowych zapisów brytyjskiego planu. Będą one przedmiotem negocjacji, które rozpoczną się dopiero wtedy, gdy Wielka Brytania oficjalnie poinformuje o woli wyjścia z Unii. Samo przemówienie nie uruchamia negocjacji. Zrobię wszystko, by przyszłe rozmowy były prowadzone zgodnie z zasadami i zakończyły się dobrym porozumieniem. Premier Malty, która do końca czerwca kieruje pracami wspólnoty, poinformował, że około 4 tygodni po rozpoczęciu rokowań przywódcy 27 krajów spotkają się na szczycie, by uzgodnić wspólne unijne stanowisko. Do tej pory udawało się utrzymać europejską jedność, choć premier Wielkiej Brytanii próbowała na różne sposoby doprowadzić do rozłamu, by wynegocjować łagodniejsze warunki Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do wystąpienia brytyjskiej premier i jej planu w sprawie Brexitu wrócimy w Pulsie Europy. Kwadrans przed 18. Pożar w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Około 15 zapalił się filtr w palarni, która znajduje się w piwnicy. Ewakuowano kilkaset osób, ale szybko opanowano sytuację, informuje Michał Konopka ze Stołecznej Straży Pożarnej. Na szczęście pożar dość szybko został ugaszony. W tym momencie trwa oddymanie budynku. Z obiektu zostało ewakuowanych około 300 osób. Natomiast już w tym momencie dowodzący akcją zezwolił na wejście osób do budynku z wyjątkiem pomieszczeń piwnicznych. Wspomniałem, nasza akcja powoli dobiega końca, jeszcze sprawdzamy pomieszczenia, oddymiamy pomieszczenia piwniczne. Nikt w tym pożarze nie ucierpiał. Budynki MSWiA sąsiadują z budynkami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W pobliżu siedziby ma też Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Jest pomysł, by Kubie Błaszczykowskiemu nadać honorowe obywatelstwo Opola. Za działalność charytatywną i popularyzację sportu wśród najmłodszych wymieniają zgodnie powody takiej decyzji radni Zbigniew Kubalańca z PO i Sławomir Batko z PiS. Obaj przyznają, że piłkarski reprezentant Polski zasługuje na takie wyróżnienia. Kuba Błaszczykowski nie tylko w mieście Opolu jest kojarzony z osobą o bardzo dużym i ciepłym sercu. Jakub Błaszczykowski to jest znakomity sportowiec, dla wielu idol, dla wielu autorytet również pomimo swojego młodego wieku. Sam angażuje się w wiele inicjatyw wspierających dzieci, młodzież. Autorem pomysłu jest radny Tomasz Wróbel, który dziś w ratuszu złożył wniosek w imieniu Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Opolskiej. Jest wzorem i to nie tylko piłkarza, nie tylko sportowca, ale jest wzorem człowieka do naśladowania. No, stał się już legendą za życia. To tylko cechuje największych i myślę, że nasze miasto nie może zaprzepaścić takiej okazji, żeby wyróżnić tego człowieka. Jakub Błaszczykowski nie byłby pierwszym piłkarzem z honorowym obywatelstwem stolicy regionu. W 2015 roku otrzymał je urodzony w Opolu Mirosław Kloze. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. A wiesz, kto skończył Politechnikę w Opolu? Kto? No, znasz go, dobrze. Ten? Tak. Naprawdę? Biegam, no, bo lubię? Tak. No dobrze, zaczynamy dziś w sporcie, przynajmniej do tej pory nie wydarzyło się zbyt wiele, nie licząc tego, co dzieje się na antypodach. Tam od poniedziałku tenisiści uwijają się jak w ukropie, dosłownie i w przenośni. Grają w upale o prestiż, punkty i spore pieniądze w wielkoszlemowym Australian Open. Do trzeciej rundy awansowali dziś faworyci, na przykład Andy Murray, Roger Federer czy Stan Wawrinka, ale w turnieju panów największe emocje wzbudziło spotkanie niesfornego Nika Kyrgiosa z Andreasem Seppim. W pięciu setach i po ponad trzech godzinach walki wygrał ten drugi, a jego przeciwnik w swoim stylu. Wykrzykiwał przekleństwa, rzucał rakietą i obrażał się na cały świat. Seppi znalazł na to sposób najlepszy z możliwych. W ogóle nie patrzyłem na to, co on wyprawia. Skupiłem się na sobie. Gdy on zaczynał swoje popisy, patrzyłem w inną stronę. Nie ma się w takich chwilach co zastanawiać, bo to utrudnia grę. To prawda, brawa dla Seppiego, jego grą, zresztą czysto tenisowymi umiejętnościami Kyrgiosa też. Zachwycali się nie tylko kibice, ale i znani tenisiści, jak choćby Karolina Woźniacka. Ona miała dziś wolne, grała za to broniąca tytułu Angelika Kerber i nieoczekiwanie seta urwała jej inna Niemka Karina Wittheft. Kerber gra jednak dalej, tak jak Venus Williams czy Garbinie Muguruza. Co poza tenisem? Kibice skoków odliczają dni do konkursów w Zakopanem, a Kamil Stoch liczy na ich wsparcie pod Wielką Krokwią. Mam nadzieję, że publiczność nam dopisze, że przyjdzie dużo kibiców, że będą nas wspierać tak jak zawsze, że będą po prostu najlepszymi kibicami na świecie, przy tym będą się dobrze bawić. Oczywiście wszystko w granicach przyzwoitości, ale przede wszystkim w dużej euforii i radości. Rzeczowo i dyplomatycznie Kamil Stoch, a konkursy w Zakopanem drużynowy w sobotę, indywidualny na zajutrz. Dopiero w maju, konkretnie 5, rozpocznie się Giro d'Italia, a na starcie, na Sardynii, staną kolarze grupy CCC Sprandi. Polska ekipa weźmie udział w Giro dzięki dzikiej karcie, jaką właśnie otrzymała od organizatorów, a o sporcie na naszej antenie znów za 2 godziny. Przypominam, mamy ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym mrozem dla województw dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Dziś w nocy temperatura spadnie tam do minus 16, minus 18 stopni. Ostrzeżenie także dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenie przed marznącymi opadami i gołoledzią. Marznące opady mają się pojawić tej nocy. Gołoledź w nocy i jutro także w ciągu dnia może się na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim utrzymywać. I ostrzeżenie na noc z czwartku na piątek dla południowo-wschodniej Polski. Ostrzeżenie przed bardzo silnym mrozem, bo na Podkarpaciu w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do minus 27 stopni. Tak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I przy tym wszystkim czwartek zapowiada się spokojnie i pogodnie, bo jutro w ciągu dnia rozpogodzenia na południu, na północy przelotne opady śniegu, nad morzem wspomniana marznąca mrzawka może się pojawić, powodująca gołoledź, to tylko tam na Pomorzu. Temperatura jutro od minus 8 stopni w Rzeszowie i w Krakowie do 0 nad morzem. Dni z taką temperaturą, ale nocami bardzo zimno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się weekend, na który czekałeś. Już od 20 do 22 stycznia w całej Polsce spektakularny weekend z Lexusem. Odwiedź jeden z salonów dealerskich, poznaj najnowocześniejsze modele o zachwycającym designie i odkryj moc technologii przyszłości. Wybrane modele już za 1% miesięcznie w leasingu Smart Plan z Serwis Inclusive. Sprawdź także imponujące SUVy z napędem 4x4 e4. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce.

LP, tu Trójka, audycja popołudniowa. Teraz zabierzemy Państwa do słonecznej Italii. Słońce jest tu ważne. Zapraszamy do Trójki. Jak wiadomo, w życiu pewne są tylko dwie rzeczy. Podatki i śmierć. Te pierwsze, czyli podatki, czasami przybierają dość ekscentryczną formę. Na przykład we Włoszech, w jednej z miejscowości, opodatkowano właśnie cień. I to nie żart, bo miejscowym do śmiechu nie jest. Jak to możliwe? O szczegółach opowie nasz rzymski korespondent Marek Lenert. Na północy Włoch, w mieście Conegliano Veneto, gdzie produkuje się pyszne wino muszujące, prosecco, zaszumiało w głowie miejscowym władzom. Domagają się bowiem od właścicieli sklepów i lokali oryginalnego podatku. Podatku od cienia, jaki pojawia się na chodniku, kiedy zapalają się neony. Nie są to duże pieniądze, kilkadziesiąt euro rocznie, więc aczkolwiek niechętnie płacą je wszyscy. Świadomość jednak, że ktoś tu kogoś nabija w butelkę, a rezultatem nie jest prosecco, pozostaje i napawa goryczą. Podatki bywają absurdalne. Robert Jurkiewicz z Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Spotkałem się z takimi podatkami jak na przykład podatek od jednorazowych pałeczek, który jest wprowadzony w Chinach. Podatek od tatuaży i kolczyku na ciele. On jest wprowadzony w stanie Arkansas w Stanach Zjednoczonych. Są też takie podatki bardzo ciekawe, jak podatek od słodyczy, wprowadzony w Chicago w 2009 roku, który miał na celu walkę z otyłością. Ja mam takiego znajomego, który ma sklep numizmatyczny. Polak mieszkający w Bolonii Dariusz Kmiotek opowiada o funkcjonującym tam podatku od sklepowych szyldów. I on ma oficjalny napis nad sklepem typu numizmatika tercjani i po uzgodnieniu z urzędem miejskim to ma gratisowo. Natomiast ma dwie takie witrynki z jednej strony, z drugiej strony. Na jednej pisze medale, na drugiej pisze monety i za każdą z nich musi płacić rocznie 54 euro. Takim zbliżonym podatkiem, a w zasadzie opłatą, jest opłata reklamowa. Ona została wprowadzona w 2015 roku. Ta opłata umożliwia, czy daje prawo Radzie Gminy na wprowadzenie opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Takim podatkiem, który do pewnego czasu funkcjonował w Polsce, to był podatek od posiadania psa na przykład. Ekspert do spraw podatków Piotr Gaczyński. Dlaczego akurat od posiadania psa i świnki morskiej? No nie wiadomo, prawda? Natomiast wydawałoby się, że lepiej posiadać psa niż go nie posiadać, bo spełnia odpowiednie funkcje. Ustawodawca postanowił załatać dziurę budżetową, no właśnie takim właśnie podatkiem. Był taki moment, kiedy mnie przestrzegano, bo ja tutaj prowadziłem galerię sztuki, mnie bardzo przestrzegano, żeby wszelkiego typu informacje, jakieś plakaty, nie plakaty, nie wywieszać na szybach, dlatego że jest to obłożone mandatami i to dość grubymi. To jest jakaś taka bzdura, no ale niech będzie. Natomiast można było wywieszać wewnątrz witryn, czyli w jakimś tam sklepie, ale 40 centymetrów od szyby, bo jak było bliżej, no to był mandat. No taki prosty przykład. Ciekawszy przypadek podatku, który obowiązuje w Republice Gwinei, nadal obowiązuje, to jest podatek od pokoju. I to bynajmniej nie od takiego pokoju, w którym mieszkamy, tylko od pokoju, czyli braku wojen. I obciążeni są obywatele tej Republiki Gwinei. 13 euro podatku każdy Gwinejczyk musi zapłacić, a ta kwota dla Gwinejczyka jest istotna za pokój. Wyzyskiwani chłopi pańszczyźniani. Prawnik profesor Robert Gwiazdowski. Chwytali za widły i kosy i dokonywali rewolt, bo płacili dziesięcinę. To podatek dziesiątego grosza, 10%. Dzisiejsi chłopi pańszczyźniani płacą statystycznie państwu połowę swoich dochodów. Przygotował te informacje podatkowe Marcin Pośpiech. Skandalem było to, że był podatek od psa, a nie było podatku od kota. A, nie powiem, co mi pokazała Beata Michniewicz, która jest po drugiej stronie, bo ona jest kociarą, ale dosadnie pokazała. Beata pojawi się w Pulsie Trójki, europejskim Pulsie Trójki o 17.45, czyli za minut 25. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Gest sportowy pokazała, właściwie około sportowy. Up and up. your birth soil high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the poison takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the mob are waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, sing. We're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. Wziąć w obronę trochę redaktora w sprawie tych flag, bo ustawa mówi wyraźnie o tym, jaki kształt, kolor i rozmiary ma flaga, a te płachty w barwach narodowych, które są na stadionach, przeważnie nie spełniają tych wymogów, więc flagami nie są i można na nich sobie pisać, co tylko się chce. Dziękuję. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze historia ze Stanów Zjednoczonych. Dla wielu to jedna z najbardziej zdumiewających decyzji Baracka Obamy na koniec jego dwóch kadencji. Amerykański prezydent skrócił dziś wyrok Chelsea Manning, skazanej na 35 lat więzienia za ujawnienie 6 lat temu ponad 700 tysięcy tajnych depesz Departamentu Stanu i Pentagonu, a także materiałów wideo, które później opublikował portal WikiLeaks. I o tym Łukasz Walewski. To właśnie Bradley Manning, a od jakiegoś czasu Chelsea Manning, bo zmienił płeć, jest osobą, która sprawiła, że na jaw wyszły dokumenty dowodzące m.in. łamania prawa, etyki i standardów w polityce, stosunkach międzynarodowych, a nawet na wojnie. To za sprawą Manning Julian Assange mógł poinformować świat na portalu WikiLeaks o wielu nieprawidłowościach w wielu krajach. I sam Assange dziś na Twitterze podziękował aktywistom, którzy walczyli o ułaskawienie Chelsea Manning. Także i my w Polsce w depeszach WikiLeaks mogliśmy przeczytać choćby o kulisach rezygnacji Białego Domu z instalowania tarczy antyrakietowej w Polsce, albo o tym, że Lech Kaczyński zabiegał o spotkanie z Władimirem Putinem w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, że Niemcy zabiegali, aby szefem NATO nie został Radosław Sikorski, czy o tym, że Anna Fotyga nie chciała przyjąć więźniów zwolnionych z Guantanamo. Jak wyjaśnia szefowa Fundacji Panoptykon, Katarzyna Szymielewicz, to dzięki Manning dowiedzieliśmy się nawet o niektórych zbrodniach wojennych. Tu chodziło m.in. o morderstwa, zabijanie niewinnych cywili w Afganistanie. Słynny film pokazujący działania amerykańskiego śmigłowca w Afganistanie i strzelanie do cywilów. Decyzja Obamy o tym, aby dzisiaj ten wyrok skrócić, dla mnie jest uznaniem w pewnym sensie swojej odpowiedzialności za to, że jeżeli administracja działa źle, jeżeli jej działania prowadzą do śmierci niewinnych ludzi, do działań militarnych, które są nieusprawiedliwione czy działań nieodpowiedzialnych, to w pewnym sensie prowokuje się ludzi i jej służących do takich dramatycznych decyzji, do jakiej doszła Chelsea Manning. Co ciekawe, materiały WikiLeaks obciążały przecież administrację właśnie Baracka Obamy. Biały Dom tłumaczy dzisiejszą decyzję względami humanitarnymi. Amerykański dziennikarz Glenn Greenwald, jeden z ostatnich, którzy kontaktowali się z Manning, w rozmowie z BBC zdradza więcej szczegółów. Spędziłem z nią na rozmowach telefonicznych setki godzin w ostatnich 12-16 miesiącach. Jej stan fizyczny i psychiczny znacznie się pogorszył. Miała depresję, dwukrotnie próbowała popełnić samobójstwo, za co władze więzienia ją ukarały. Gdyby tam została, mogłaby zginąć. Niemniej i tak amerykańska opozycja jest wściekła na Obamę, donosi z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Republikanie skrytykowali prezydenta, przypominając, że Manning naraziła na szwank bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych. I właśnie na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych powołuje się rzecznik prezydenta USA Josh Earnest, odpowiadając na zasadnicze pytanie, dlaczego Manning może liczyć na skrócenie wyroku, ale już Edward Snowden, przebywający w Rosji, który również wykradł amerykańskie tajemnice wywiadowcze i przekazał je WikiLeaks, na łagodne potraktowanie nie ma szans. Chelsea Manning is somebody who went through the military. Chelsea Manning jest osobą, która przeszła proces przed sądem wojskowym. Została uznana za winną, skazana za przestępstwo i przyznała, że źle zrobiła. A pan Snowden uciekł do wroga. Snowden jako były pracownik CIA, a następnie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, NSA, ujawnił, jak wygląda cały program PRISM, czyli program podsłuchiwania rozmów telefonicznych przez amerykańskie służby. Dowiedzieliśmy się wówczas, że podsłuchiwana była nawet kanclerz Niemiec Angela Merkel. Josh Ernest tłumaczy to tak. Przestępstwa popełnione przez tych ludzi były różne, choć wydają się podobne. Chodzi o skalę tych przestępstw. Wycieki Edwarda Snowdena były dużo poważniejsze i dużo bardziej niebezpieczne. Ale z tym nie zgadza się Katarzyna Szymilewicz. Uważam, że i Chelsea Manning, i Snowden zrobili wielką pracę dla przejrzystości działania władzy, dla ujawnienia nadużyć, które dotyczą tak naprawdę każdego z nas. Szczególnie to, co ujawnił Snowden, rzeczywiście ma wymiar globalny, bo tu chodziło o inwigilację, chodzi o inwigilację, która przecież się nie skończyła, ale jednocześnie podjął inną decyzję. Podjął decyzję o ucieczce i nie poddał się z własnej woli wyrokom amerykańskich sądów. Zapewne właśnie dlatego, że widział, jaka była historia Chelsea Manning. Żeby jednak było jeszcze bardziej interesująco, to rosyjskie władze również dzisiaj obwieściły, że przedłużyły o kolejne 2 lata prawo stałego pobytu dla Snowdena na swoim terytorium, a sam Snowden na Twitterze Obamie za łaskę dla Chelsea Manning podziękował. Historię Chelsea Manning przypomniał Łukasz Walewski. Fundacja Panoptykon także dziś opublikowała swój raport dotyczący inwigilacji w naszym kraju. Jego puenta jest następująca. Po roku obowiązywania nowej tzw. ustawy inwigilacyjnej służby mają jeszcze łatwiejszy dostęp do naszych danych teleinformatycznych, a sądy mają nad tym procesem inwigilacji coraz mniejszą kontrolę. Tu Trójka, audycja popołudniowa. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you ride when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. I knew we couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Chciałem powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko podatkowi od posiadania psa, pod warunkiem, że za te pieniądze gmina zatrudniłaby ludzi, którzy by codziennie chodzili i zajmowali się zbieraniem tego, co właściciele psów zostawiają na ziemi. 22 i 7 trójek. Niestety, dziękuję panu za telefon. Minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. A wyjaśnienie kulisów dzikiej reprywatyzacji w Warszawie coraz bliżej. Komisja Ustawodawcza przyjęła rządowy projekt powołania Komisji Weryfikacyjnej. Są jednak dwie poprawki do projektu ustawy. Jedna dotyczy utworzenia na koszt miasta funduszu odszkodowawczego. Druga wydłużenia do miesiąca terminu, w którym osoby poszkodowane będą mogły wnioskować o odszkodowania. Komisja ma liczyć 9 członków posłów lub ekspertów. 5 ma wskazać PiS, pozostałe kluby parlamentarne po jednym. Komisja będzie mogła między innymi uchylać decyzje reprywatyzacyjne i zarządzać wielomilionowe rekompensaty. Brytyjski Sąd Najwyższy wyznaczył termin ogłoszenia historycznego wyroku w sprawie Brexitu. We wtorek dowiemy się, czy brytyjska premier może rozpocząć formalną procedurę bez zgody parlamentu. W listopadzie Wysoki Trybunał orzekł, że samodzielne uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego przez Theresa May byłoby nielegalne. Rząd odwołał się od wyroku. Brytyjska premier chce rozpocząć procedurę wyjścia z Unii Europejskiej do końca marca. Hiszpania skarży się na francuskich rolników atakujących od 2 dni hiszpańskie tiry transportujące wino, soki i owoce. Ambasador Hiszpanii w Paryżu złożył oficjalną skargę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak donoszą media, zamaskowani uzbrojeni w kije bejsbolowe rolnicy zaatakowali hiszpańskiego kierowcę w okolicach Narbony, 100 kilometrów od granicy. Wylali na asfalt 24 tysiące litrów wina. Do podobnego zdarzenia doszło w okolicach Montpellier. Tam też inna grupa zamaskowanych rolników wyrzuciła z tira soki i pomarańcze. Pełny serwis Trójki za pół godziny, a teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Zatrudnienie w Polsce systematycznie rośnie. Tak wynika z informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował właśnie, że w grudniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,1%, licząc rok do roku. Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz podkreśla, że sytuacja na rynku pracy poprawia się od szeregu miesięcy. Dynamika tempa wzrostu zatrudnienia utrzymuje się w okolicach 3%, licząc rok do roku. No i tutaj raczej w najbliższym czasie nie należy się spodziewać jakichś niespodzianek w jedną czy w drugą stronę. Tak z szerszej perspektywy patrząc, to można powiedzieć, że ostatni tak dobry okres mieliśmy w pierwszej połowie 2011 roku. GUS podał też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było w grudniu wyższe o 2,7% niż rok wcześniej i wyniosło 4635,77 zł. Zdaniem Krzysztofa Wołowicza w nadchodzących miesiącach będą rosły oczekiwania pracowników na podwyżki. W najbliższych miesiącach pewnie głównym takim czynnikiem presji, jeśli chodzi o wynagrodzenia, no to będzie wzrost inflacji, dlatego że do tej pory mieliśmy silną deflację, co nie wymuszało takiej presji ze strony pracowników na wyższe wynagrodzenia. No w tej chwili dojdzie ta rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja, co będzie pewnie powodowało silniejsze oczekiwania płacowe ze strony pracowników. Opublikowane dane na temat zatrudnienia i wynagrodzeń dotyczą firm, w których pracuje powyżej 9 osób. Polska gospodarka powinna rosnąć w tym roku w tempie powyżej 3%, wynika z szacunków Konfederacji Lewiatan. W niewielkim stopniu zwiększą się inwestycje. Zdaniem głównej ekonomistki Konfederacji Małgorzaty Krzysztoszek utrzyma się też wysoka lub będzie nawet wyższa dynamika spożycia indywidualnego. Nie tylko z tego względu, że 500+ będzie już cały rok, a nie 3 kwartały, ale dlatego, że też obserwowaliśmy w 2016 roku, że część rodzin, która otrzymywała pieniądze z programu Rodzina 500+, w pierwszej kolejności zdecydowało się na spłacanie swoich zobowiązań, pożyczek, kredytów. I teraz, kiedy już są odciążeni, te pieniądze po prostu będą prawdopodobnie wykorzystywać na konsumpcję. Zdaniem Małgorzaty Krzysztoszego, o ile w ubiegłym roku konsumpcja wynosiła 4%, to w tym roku może to być już 5%, a to jest silny impuls także dla wzrostu gospodarczego. Według ekonomistki deficyt budżetowy w tym roku nie powinien przekroczyć 3%. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki, WIG20 48%, WIG28%, a obroty wyniosły ponad 1 mld zł. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,07 zł, podobnie dolar 4,07 zł, euro 4,36 zł, funt brytyjski kosztuje 5,02 zł.

bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut, godzina 18. Już za chwilę Beata Michniewicz w Europejskim Pulsie Trójki będzie pytała o układ sił i o siłę Unii Europejskiej. To za 4 minuty, a przedtem jeszcze jeden telefon zawieszony między Wisłą a Zakopanem. Proszę Państwa, chodzi tutaj o barwy narodowe i jeżeli Pan mówi, że to nie spełnia wymogów flagi, może i ma rację, ale tu chodzi o to, abyśmy dbali o nasz symbol narodowy i jeżeli dopuszczamy do tego, to za chwileczkę będziemy mieć zupełnie komercyjne nazwy na tych flagach, tak jak to miało właśnie ostatni raz z firmą oponiarską w Wiśle. Także dbajmy o nasze symbole narodowe w postaci biało-czerwonych barw. Where all the biggest questions meet, with little feet stood in the sand. And this is where the echoes swell to nothing on the tide, and where a tiny pair of hands finds a seaworn piece of glass, sets it as a sapphire in her mind. And there she stands, throwing both her arms around the world, a world that doesn't even know how much it needs this little girl. Your mother's cigarette meant I got to touch her hand, and my heart there defrosted in a game, wasn't built to beat that way. Plus. Milano, Zagreb, Brüssel, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. W studiu dr Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk, były poseł do Parlamentu Europejskiego, i doktor habilitowany Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Polska ma aż dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, Ryszarda Czarneckiego z Prawa i Sprawiedliwości i Bogusława Liberackiego z SLD. Z czego wynika ta obfitość, panowie? Czym sobie zasłużyliśmy? Może nie tyle zasłużyliśmy, co tak wynika po prostu z układanki między różnymi frakcjami. W ramach frakcji z kolei typuje się kandydatów i w efekcie udało się taki, a nie inny wynik. No osiągnąć. Tak. Zresztą w tej chyba już tak kiedyś było, kiedy był Onyszkiewicz i Siwiec na przykład, prawda? No to wynika po prostu z tego, że frakcje dzielą się według systemu Donta pewnymi stanowiskami. Jeżeli po pierwsze dzielą się frakcje polityczne, a potem wewnątrz frakcji politycznych dzielą się delegacje narodowe. I jak one się tak podzielą, że wypadnie jakieś delegacje, jakieś stanowisko, to stanowisko dana osoba dostaje. A wczoraj włoski chadek Antonio Tajani wygrał rywalizację o fotel szefa Parlamentu Europejskiego. Były aż 4 rundy głosowania w przerwach polityczne negocjacje. Dlaczego, proszę panów, to wszystko tym razem trwało tak długo? Dlaczego wynik wyborów nie był, że tak powiem, ustalony z góry, jak drzewiej bywało? Piotr Wawrzyk. Dlatego, że nie było wcześniej ustalenia między dwoma głównymi frakcjami, czyli socjalistami i chadekami. Do tej pory zwykle bywało tak, że już przed głosowaniem było wiadomo, kto będzie tym przewodniczącym, bo miał poparcie tych dwóch frakcji, z jednym wyjątkiem. Raz tak tylko nie było i teraz drugi raz. Ale to myślę dodaje autentyczności tym wyborom. Unia mówi się o Unii, że wszystko zapadają decyzje poza opinią publiczną, gdzieś w kuluarach. Teraz trochę tej prawdziwej rywalizacji było też nie do końca, no bo liberałowie jak gdyby się wycofali, przekazali swoje głosy Tajaniemu, no ale jednak niemniej nie było tego układu od razu takiego oczywistego. Kim jest Tajani? Jest włoskim chadekiem, łagodnym, doświadczonym politykiem. Przeszłość ma ciekawą. Zaczynał jako rzecznik Silvio Berlusconiego, ale to było ponad 20 lat temu. A potem był wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, no i komisarzem. Taka europejska kariera. W każdym razie ja powiedziałbym tak. W czasie tych wyborów wczoraj trochę polityki weszło do Parlamentu Europejskiego, ale biorąc pod uwagę, że Tajani jest takim właśnie człowiekiem wychowanym na tych europejskich stanowiskach, to myślę, że on sam wiele polityki nie wprowadzi. Że więcej takiej werwy politycznej dawał Scholz, którego krwisty język budzący zdenerwowanie, sprzeciw, dodawał trochę Parlamentowi Europejskiemu przynajmniej takiej werbalnej żywotności. Natomiast faktycznie to, co się wczoraj stało, spowodowało, że było tam trochę polityki prawdziwej. Była rywalizacja. Była rywalizacja, no ale też negocjacje polityczne były poza wyborami. No też muszą były być, spotkania. To musiały być targi, to wszystko było oczywiście. Powiedział po wyborze nowy przewodniczący, że zaczyna się nowa epoka. Czy to jest takie powiedzenie rytualne, czy rzeczywiście coś się zmienia, coś nowego się zaczyna? Piotr Wawrzyk. Myślę, że ma na myśli też to, o czym mówił startując w tych wyborach, że nie chce być, nie będzie reprezentował sam siebie, że będzie reprezentował cały Parlament Europejski. Czyli ja to rozumiem w ten sposób, że będzie zabierał głos, starając się wyważyć w swoim stanowisku te zdania, które się przejawiają wśród eurodeputowanych. Nie jednostronnie, tak jak to się zdarzało poprzednio przewodniczącemu, a bardziej oględnie, bardziej wyważony język, no właśnie nie taki ostry jak u poprzedniego przewodniczącego. Jeżeli on to uśredni wszystkie stanowiska w Parlamencie Europejskim, to muszę powiedzieć, że będzie nudno, więc... A czy to w ogóle jest możliwe, uśrednienie wszystkich stanowisk? W jakimś sensie tak, dlatego że w Parlamencie Europejskim to działa w taki sposób, że oczywiście nie bierze się pod uwagę tych skrajnych, ale jeśli jego celem będzie uśrednienie stanowiska między chadekami a socjalistami i powiedzmy, w tej chwili się tam mówi o jakiejś większej koalicji prawicowej, jeszcze liberałami, jeszcze może konserwatystami, no to będzie to takie wszystko opowiedziane. W tym sensie nie będzie nowej epoki, bo to będzie raczej... Może tym bardziej, tak opowiedziane, takim nieszkodzącym nikomu, niewadzącym, niekontrowersyjnym europejskim językiem będzie opowiadana ta polityczna rzeczywistość. A ile i co właściwie zależy od przewodniczącego Parlamentu Europejskiego? No teoretycznie to jest, można powiedzieć, taka bardziej dekoracyjna funkcja, dlatego że formalnie rzecz biorąc organizuje pracę i przedstawia stanowisko parlamentu na forum innych instytucji, no ale to paradoksalnie daje mu podwójny mandat. To z jednej strony dlatego, że parlament jest tą gremium, które pochodzi z bezpośrednich wyborów jako jedyna instytucja unijna, więc reprezentant tej instytucji ma tą wagę, że stoją za nim głosy oddane na deputowanych do Parlamentu Europejskiego. No a po drugie z kolei, jeżeli zabiera głos na forum na przykład Rady Europejskiej, to zwykle z tym zdaniem trzeba się liczyć, dlatego że bez z kolei zgody parlamentu w zasadzie nie da się w tej chwili tworzyć prawa unijnego, więc waga parlamentu jest wbrew pozorom istotna. Potwierdza pan, rozumiem. No tak, zależy jak, w jakim stopniu on będzie mógł powiedzieć o sobie. Tutaj są szczegóły, prawda? Pytanie, na ile on będzie miał poparcie swojej frakcji. Zakładam, że tak, to jest znaczący polityk kadecki, to nie jest jakaś przypadkowa postać, więc za nim będzie jednak stała duża grupa posłów. Myślę, że też posłowie z innych frakcji, z którymi będzie, jak sądzę, współpracował, tym bliżej centrum parlamentu. No więc na przykład właśnie w tych negocjacjach między instytucjami to będzie odgrywało rolę. Ale pytałam też o to, czy taki przewodniczący nadaje ton debacie europejskiej w parlamencie. Decyduje, bądź też znacząco współdecyduje o tym, czym parlament się zajmie. Bo przecież są różne propozycje, prawda? Tam jest bardzo konsensualna kultura podejmowania decyzji, w związku z tym w tym sensie przewodniczący musi się bardzo natrudzić, żeby faktycznie nadawać ton, dlatego że każdy wie, ile ma tych punkcików w ramach systemu Donta, czyli to jest po prostu odwzorowanie jego siły w postaci ilu ma parlamentarzystów i wie, na co sobie może pozwolić. I ludzie w ogóle przy tych różnych negocjacjach w kręgach decyzyjnych parlamentu nawet proszą tylko o tyle, na ile wiedzą z góry, że im się należy mniej więcej. Więc w tej konsensualnej kulturze jest bardzo trudno odegrać taką rolę, że ktoś się zrobi na wielkiego lidera. Właśnie Scholz to trochę próbował i chyba bez sukcesu, dlatego że był uważany za zbyt radykalnego, za zbyt prezentującego swoje stanowisko. To była próba zbudowania takiej pozycji parlamentu, gdzie nawet pamiętamy przy budżecie Scholz próbował stworzyć taką sytuację, jakby wręcz blokował ten budżet. Wszyscy wiedzieli, że to się oczywiście nie może skończyć sukcesem Scholza, ale działało na jego wizerunek jako takiego polityka z ambicjami. No tutaj ani moim zdaniem taki nie będzie. Właśnie dlatego, że on ma to przyzwyczajenie europejskie dużo mocniejsze, żeby się z wszystkimi umówić. No jak się umówi, to już mu niewiele zostanie do powiedzenia, bo po prostu będzie musiał takie średnie stanowisko przedstawiać. A wracając jeszcze do tych naszych, w cudzysłowie, wiceprzewodniczących, czy Polska w jakiś sposób zyskuje, mając dwóch wiceprzewodniczących, a nie jednego, czy to jest bez znaczenia w tym momencie? Paradoksalnie, mając dwa głosy, zyskujemy więcej niż gdybyśmy mieli szefa Parlamentu Europejskiego, dlatego że... Prawda. No tak jak pan poseł mówił, pan doktor, to jest kwestia liczebności, liczby. Jeżeli mamy dwa głosy, to więcej niż jeden, paradoksalnie. Prezydium Parlamentu, czyli właśnie przewodniczący, wiceprzewodniczący, to jest to gremium, które de facto nadaje jako całość ton pracom, oprócz szefów frakcji jeszcze zgromadzonych w konferencji przewodniczących. Biorąc pod uwagę, że nasze wpływy tych konferencji przewodniczących są ograniczone, tak to nazwijmy, no to dzięki temu, że mamy dwóch wiceprzewodniczących, zyskujemy większy wpływ. A co wygrana HDK oznacza dla obsady innych stanowisk europejskich? No to jest wielki znak zapytania, bo nie wiadomo tak naprawdę, jak się umówili socjaliści z HDK-ami, czy się umówili, czy też się wyłania jakaś nowa większość na tej płaszczyźnie europejskiej, taka powiedzmy prawicowa, z liberałami, taka też możliwość istnieje. Więc to jest naprawdę wróżenie z fusów, ponieważ nie wiemy, jak wyglądały targi między HDK-ami a liberałami w sprawie tego, że Verhofstadt zrezygnował z kandydowania. Niektórzy mówią, że Verhofstadt chce mieć tylko wpływy jakieś w parlamencie na negocjacje w sprawie Brexitu, ale pojawiają się też, moim zdaniem, wiarygodne takie przecieki, powiedzmy, że Verhofstadt chce być po prostu nowym szefem Rady Europejskiej. Czyli nowym Donaldem Tuskiem. Nowym Donaldem Tuskiem, że ma ambicje zająć któreś z tych głównych trzech stanowisk i że to, co się wczoraj stało, był tylko pewną zagrywką taktyczną, która ma, że tak powiedzmy, zaczął się kiwać trochę, ale to ma go doprowadzić do tego, że strzeli gola, a tym golem będzie któryś z głównych stanowisk w tej talii asów, powiedzmy, europejskich. A właśnie dlaczego Donald Tusk do tej pory nie zadeklarował się co do przyszłości, co do swojej ochoty i woli, jeśli chodzi o tę drugą kadencję ewentualną? No właśnie z tych powodów, o których mówił pan doktor. Tak na dobrą sprawę, dopiero teraz zaczynają się szachy wokół nowej obsady przewodniczącego Rady Europejskiej, kiedy wiadomo już, kto będzie szefem Parlamentu Europejskiego. Układ z początku tej kadencji był taki między socjalistami i HDK-ami, że obydwie te frakcje mają po dwóch na tych ważnych funkcjach unijnych. W tej chwili widzimy, że frakcja HDK-ska ma trzy stanowiska. Socjalistą został tylko wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej. No i pytanie, czy to porozumienie nadal obowiązuje, czy też nie? Jak obowiązuje, prawda? Jak obowiązuje, dokładnie. Bo jakby jest kwestia, nie wiem, czy to, no wyjaśniamy, no dobrze, to będziemy o tym rozmawiać, bo to jest tak, albo to jest tak, że mają dwóch z czterech, ale trzeba uwzględnić też fakt, że zwyczajowo było po pół kadencji Parlamentu Europejskiego, więc HDC będą argumentowali w taki sposób. To prawda, teraz chwilowo mamy więcej, ale zawsze było tak, że pół kadencji było po naszej stronie. No, A z kolei socjaldemokraci będą argumentowali tak, ale to jest jednak zbyt duża przewaga. I pytanie, która argumentacja zwycięży i kto kogo politycznie ogra. A czy Donaldowi Tuskowi potrzebne jest poparcie polskiego rządu do tego, by zostać ponownie szefem Rady Europejskiej? Myślę, że to będzie jeden z głównych tematów obrad, spotkanie pani premier i kanclerz Merkel tak naprawdę, bo teraz dopiero się zaczną te rozmowy i pytanie, czy po pierwsze chadecy no właśnie będą chcieli mieć swojego przewodniczącego, czy też liberał będzie tym nowym przewodniczącym, czy no chociażby socjalista. Jeżeli tak, no to wtedy pojawia się pytanie, kwestia tego, czy można wybrać przewodniczącego Rady Europejskiej, gdy nie ma on poparcia swojego rządu. Jeżeli nie można wybrać, no to pojawia się pytanie, czy polski rząd udzieli poparcia Donaldowi Tuskowi, czy też nie. A to, że do tej pory rząd się mocno dystansuje, to ma znaczenie, czy nie? Analitycznie patrząc, rząd zajmuje bardzo sprytne stanowisko. Dlatego, że gdyby był analitykiem w jakimś ośrodku analitycznym, to bym odczytywał stanowisko polskiego rządu tak. Rząd sądzi, że Donald Tusk może być wybrany i zostawia dla siebie różne rozwiązania. Mówię o szeroko rozumianym obozie władzy. Dlatego, że w gruncie rzeczy tak. Prezes partii rządzącej, czyli Jarosław Kaczyński, w każdej chwili jako polityk może powiedzieć, że się zmieniły jakieś okoliczności. Każdy polityk tak może zrobić jak kula ziemska okrągła. Więc może powiedzieć, że są takie okoliczności, że jednak trzeba poprzeć Polaka. Może też powiedzieć, że nie będzie się sprzeciwiał. To jest kolejna możliwość dla polskiego rządu, żeby się nie sprzeciwić, ale też dać do zrozumienia, że nie będzie robił z tego wielkiego problemu. Jednocześnie zachowuje wtedy możliwość oddziaływania w kraju w ten sposób, że ciągle mówi tam Tusk jest zły, no bo to jest kwestia tej politycznej rywalizacji, to jest naturalne. Natomiast umożliwia wybór Polaka i uniemożliwia, żeby atakować większość w Polsce, żeby była przeciwko Polakowi, bo oni powiedzą, byśmy przeciwko Polakowi nie byli. Więc muszę powiedzieć, że to jest jedno z najzręczniejszych politycznych stanowisk, jakie widziałem od dawna. A na koniec chciałam panów zapytać o Donalda Trumpa i o to, co w wywiadzie dla niemieckiej i angielskiej prasy mówił o Unii Europejskiej. Jak panowie to odbierają? Czy to jest zapowiedź stosunków Unia Ameryka? Czy to jest po prostu wypowiedź jeszcze prezydenta elekta, a prezydent już taki osadzony na swoim stanowisku będzie inny? Pamiętajmy, że Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem. I z tego punktu widzenia, z gospodarczego punktu widzenia, Unia Europejska jest rywalem Stanów Zjednoczonych. W związku z czym słabsza Unia Europejska pod względem też gospodarczym, tym dla Ameryki lepiej, bo bywa jej rywal. I myślę, że z tego punktu widzenia należy odczytywać te negatywne zdanie Trumpa na temat Unii Europejskiej. Tak samo Brexit, zmniejszenie potencjału gospodarczego Unii, sprawia, że Unia przestaje być tak poważnym graczem w gospodarce międzynarodowej, jak była wcześniej, i tym samym mniejszym konkurentem dla Stanów Zjednoczonych. Ale czy on jest... No nie powiem dobrym prorokiem, ale czy jest realistycznym prorokiem, mówiąc, że Wielka Brytania to jest pierwszy kraj, który się w ten sposób zachowuje, a pójdą następne za nim. Mi się przypomina wtedy jeden z wywiadów Zbigniewa Brzezińskiego z 1989 roku, kiedy on zapytany o to, co zrobi Ameryka, jeśli Wielka Brytania nie będzie chciała brać udziału w procesach zjednoczeniowych Unii Europejskiej. Brzeziński wtedy powiedział, Ameryka będzie pracowała z Niemcami. To była pewna zmiana, która polegała na tym, że Ameryka z różnych powodów, których nie mamy czasu pomówić, postawiła na zjednoczenie Unii Europejskiej i jednocześnie jakby wywarła presję na Wielką Brytanię. I to się skończyło. Dzisiaj trochę wraca ta stara geometria, którą znamy, historyczna, czyli że Ameryka liczy na pewne działania polityczne Wielkiej Brytanii i liczy się przede wszystkim z Wielką Brytanią, natomiast zaczyna coraz bardziej traktować jako konkurenta Unię Europejską, która, jak powiedział przed chwilą mój przedmówca, no dzięki tym ruchom, które zaszły, staje się coraz słabszym organizmem, jakby na to nie patrzeć. Czyli krótko mówiąc, zmienia się cały paradygmat patrzenia Ameryki na Europę. I to jest moim zdaniem najciekawsze w tym wszystkim. Czy to paradoksalnie może umocnić Unię? Tę Unię, która zamierza trzymać się, nie mówię o Wielkiej Brytanii, ale o tych, którzy zostają na razie. Unia bez współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na pewno na arenie międzynarodowej nie będzie tak silna, jak była chociażby z kadencji Baracka Obamy. W związku z tym ta współpraca będzie musiała być. Unia bez Ameryki nie będzie w stanie przeforsować swoich stanowisk, no chociażby względem Rosji w sprawie kryzysu na Ukrainie. W związku z tym współpraca Unia-Ameryka musi być, jeżeli oba te organizmy mają odgrywać dużą rolę. Tak, ale jak sobie ułożyć w takiej sytuacji, kiedy się słyszy takie diktum? Pamiętajmy, że na razie to jest tylko wywiad prasowy. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Wszyscy sobie zadają pytanie, jaka będzie polityka zagraniczna Donalda Trumpa i myślę, że też po tym wywiadzie nie do końca to wszystko jest jasne. Dziękuję panom bardzo. Doktor Paweł Kowal, były poseł do Parlamentu Europejskiego, w tej chwili politolog z Polskiej Akademii Nauk oraz doktor habilitowany Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Euro. Planet Plus.